महाभारत वन पर्व नौमोध्याय। व्यास जी के द्वारा सुरभि और इंद्र के उपाख्यान का वर्णन तथा उनका पांडवों के प्रति दया दिखलाना। धृतराष्ट्रवाच भगवन्नाहमप्येतद्रोचये दूत संभवम मन्ये तद्विधिना कृष्य कारितोस्मीति वै मुने। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवन यह जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था। मुने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि विधाता ने मुझे बलपूर्वक खींचकर इस कार्य में लगा दिया। न तद्रोचयते भीष्मो न द्रोणो विद्रोह न च गांधारी नेक्षति द्योतम तत्र मोहात्प्रवर्तितम्। भीष्म, द्रोण और विदुर को भी यह दूत का आयोजन अच्छा नहीं लगता था। गांधारी भी नहीं चाहती थी कि जुआ खेला जाए, परंतु मैंने मोहवश सबको जुए में लगा दिया। परित्यक्तुम न शक्नो मे दुर्योधनम अचेतनम पुत्र स्नेहेन भगवन जानन्नपि प्रियव्रत। भगवन प्रियव्रत, मैं यह जानता हूँ कि दुर्योधन अविवेकी है, तो भी पुत्र स्नेह के कारण मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। व्यास उवाच वैचित्रवीर्य नृपते सत्यमाह यथा भवान दृढ़ विद्म परम पुत्रम परम पुत्रान वेद्यते। व्यास बोले, राजन विचित्र वीर्य नंदन, तुम ठीक कहते हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुत्र परम प्रिय वस्तु है। पुत्र से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं है। इंद्रोप्य सुनिपातेन सुरभ्या प्रतिबोधित अन्य अप्यर्थे न सुतान मन्यते परम। सुरभि ने पुत्र के लिए आंसू बहाकर इंद्र को भी यह बात समझाई थी, जिससे वे अन्य समृद्धिशाली पदार्थों से संपन्न होने पर भी पुत्र से बढ़कर दूसरी किसी वस्तु को नहीं मानते हैं। अत्यते कृते श्यामी महदाख्यानमुत्तमम सुरभ्याश्च संवादम इंद्रस्य च विशाम्पते। जनेश्वर, इस विषय में मैं तुम्हें एक परम उत्तम इतिहास सुनाता हूँ, जो सुरभि तथा इंद्र के संवाद के रूप में है। त्रिवेष्ट पगता राजन सुरभि प्रारुदत किल गवाम माता पुरातात तामिंद्रोन् कृपायत। राजन, पहले की बात है, गो माता सुरभि स्वर्गलोक में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तात, उस समय इंद्र को उस पर बड़ी दया आई। इंद्र उवाच किमितं रोदसे शुभे किंचिन कंचित क्षेमं दिवौकसां मानुषे स्वत्वा गोचु नैतदल्पं भविष्यति। इंद्र ने पूछा, शुभे तुम क्यों इस तरह से रो रही हो? देवलोक वासियों की कुशलता तो है ना, मनुष्यों तथा गौओं में तो सब लोग कुशल से है ना, तुम्हारा यह रोदन किसी अल्प कारण से नहीं हो सकता। सुरभिर्वाच विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम सोचा भी ते न रोदे कौशिक। सुरभि ने कहा, देवेश्वर आप लोगों की अवनति नहीं दिखाई देती। इंद्र, मुझे तो अपने पुत्र के लिए शोक हो रहा है, इसी से रोती हूँ। पश्यैनं कर्षकं क्षुद्रं दुर्बलं मम पुत्रकं प्रतोदेनाभिनिघ्नन्तं लांगलेन च पीडितम्। देखो, इस नीच किसान को जो मेरे दुर्बल बेटे को बार बार कोड़े से पीट रहा है और वह हल से जूझ कर अत्यंत पीड़ित हो रहा है। निषेधमानं सोत्कंठं वध्यमानं सुराधिप कृपाविष्टाति देवेन्द्र मनश्चोद्विजते मम। एकस्तत्र बलोपेतो धुर्मुद्वहतेऽधिकाम् अपरोप्य बलप्राण कृशोद्धमनि सन्ततः पिथादुद्वहते भारं तं वै शोचामि वाचव वध्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः नैव शक्नोति तं भारं उद्बोढुं पश्य वाचव। सुरेश्वर, वह तो विश्राम के लिए उत्सुक होकर बैठ रहा है और वह किसान उसे डंडे मारता है। देवेंद्र, यह देखकर मुझे अपने बच्चे के प्रति बड़े दया हो आई है और मेरा मन उद्विग्न हो उठा है। वहाँ दो बैलों में से एक तो बलवान है जो भार युक्त जुए को खींच सकता है, परंतु दूसरा निर्बल है, प्राण शून्य सा जान पड़ता है। वह इतना दुबला पतला हो गया है कि उसके सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियाँ दिख रही हैं। वह बड़े कष्ट से उस भार युक्त जुए को खींच पाता है। वासव, मुझे उसी के लिए शोक हो रहा है। इंद्र, देखो देखो, चाबुक से मार मार कर उसे बार बार पीड़ा दी जा रही है, तो भी उस जुए के भार को वहन करने में वह असमर्थ हो रहा है। ततोहम तस्य शोकार्ता विरौमी भृत दुखिता अश्रुण्यावर्तयन्ते च नेत्राभ्याम करुणायति। यही देखकर मैं शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुखी हो गई हूँ और करुणामग्न हो दोनों नेत्रों से आंसू बहाती हुई रो रही हूँ। शक्र उवाच, तव पुत्र सहस्रेशो पिड्यमानेषु शोभने किं कृपायै तवत्यत्र पुत्र एकत्र हन्यति। इंद्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे तो सहस्रों पुत्र इसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक ही पुत्र के मार खाने पर यहाँ इतनी करुणा क्यों दिखाई। सुरभिर्वाच, यदि पुत्र सहस्राणी सर्वत्र समतैव मे दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। सुरभि बोली, देवेंद्र, यदि मेरे सहस्रों पुत्र हैं तो मैं उन सब के प्रति समान भाव ही रखती हूँ, परंतु दीन दुखी पुत्र के प्रति अधिक दया उमड़ आती है। व्यासुवाच, तदिन्द्र सुरभि वाक्यम निशम्य भृत विस्मितः जीवितेनापि कौरव्य मेरेभ्यधिकमात्मजम्। व्यास जी कहते हैं, कुरुराज, सुरभि की यह बात सुनकर इंद्र बड़े विस्मित हो गए। तब से वे पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानने लगे। प्रभुवर्ष च तत्रैव सहसा तोयमुल्बणम् कर्षकस्याचरन् विघ्नम् भगवान् पाकशासनः। उस समय वहाँ पाकशासन भगवान इंद्र ने किसान के कार्य में विघ्न डालते हुए सहसा भयंकर वर्षा की। तद्यथा सुरभि प्राह समवेता सुते तथा सुते सुराजन सर्वेषु हीने सभ्य अधिका कृपा। इस प्रसंग में सुरभि ने जैसा कहा है वह ठीक है, कौरव और पांडव सभी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र हैं, परंतु राजन, सब पुत्रों में जो हीन हो, दयहीन दयनीय दशा में पड़े हों, उन्हीं पर अधिक कृपा होनी चाहिए। यादृशो मे सुत पांडु सादृशो मे पुत्र क विदुरश्च महाप्राज्ञ स्नेहादे तद्ब्रवीम्यहम्। बस जैसे पांडु मेरे पुत्र हैं वैसे ही तुम भी हो, उसी प्रकार महाज्ञानी विदुर भी है, मैंने स्नेहवश ही तुमसे ये बातें कही है। चिरायतो पुत्राणां शतमेकस्य भारत पांडव पंचैव लक्षन्ते तेऽपि मन्दास दुःखिताः। भारत, दीर्घकाल से तुम्हारे 101 पुत्र हैं, किंतु पांडु के 5 ही पुत्र देखे जाते हैं, वे भी भोले भाले छल कपट से रहित हैं और अत्यंत दुख उठा रहे हैं। कथम जीवेयुरत्यन्तं कथम वर्धेयुरित्यपि इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते। वे कैसे जीवित रहेंगे और कैसे वृद्धि को प्राप्त होंगे, इस प्रकार कुंती के उन दीन पुत्रों के प्रति सोचते हुए मेरे मन में बड़ा संताप होता है। यदि पार्थिव कौरव्यान् जीवमानानि हेच्छसि दुर्योधनस्तौ सुतः शमं गच्छतु पाण्डवैः। राजन, यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यहाँ जीवित रहें तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों से मेल करके शांतिपूर्वक रहे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अरण्य पर्वणि सुरभ्योपाख्याने नवोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में सुरभि उपाख्यान विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ।